والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف جو مسجد کے اندر ہیں وہ اسلامی بھائی اعتکاف کی نیت کر لیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی الحبیب العظیم قدر لذی جا وعلی آلی و صحبی وسلم. درستے بھائیوں, اور پچھلے سے پچھلے سال جو بیان ہوا تھا عشق رسول پر, وہ سننے کے لیے ہمارے فیصلہ آباد والے مطلب انہیں خواہش مند ہیں. تو پچھلے سے پچھلے سال کچھ عجیب سی کیفیت تھی, کاش اس کیفیت کا تسلسل کبھی ٹوٹتا ہی نہ. لیکن آپ کو پتا ہے کہ ہم لوگ دنیا دار لوگ ہیں, کھو جاتے ہیں دنیا کی لذتوں میں. پہلے کہ دعا کریں کہ میں کچھ مدینہ اور تاجدار مدینہ اور سنت تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بیان کر سکوں. میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ کی زبان میں, پنجابی زبان میں دو ایک شعر مجھے یاد ہیں, وہ جی چاہ رہا ہوں بیان کروں. حالانکہ ہم عام طور پہ نہیں کرتے, میں نافذان تو نہیں ہوں, نافذان ہوں لیکن خوشلحان نہیں, کیونکہ ہر مسلمان نافذان ہوتا ہے, چاہے وہ نظم میں آقا کی ثنا کرے یا نثر میں کرے, نافذان تو ہی گیا. تو وہ میں عرض کرتا ہوں. میرے سونیا مدینے وچ رہن والیا, میرے سونیا مدینے وچ رہن والیا, کدی مینو بھی بلا لے اتے در تے, کدی مینو بھی او کدی سانو بھی بلا لے اتے در تے, کدی ساڑی بھی تمنا پوری کر دے مدینے وچ رہن والیا. میرے سونیا مدینے وچ رہن والیا, تینوں واسطائی تینوں واسطائی علی لجپال دا, تینوں واسطائی تینوں واسطائی فاطمہ دی شان بے مثال دا, تینوں واسطائی تینوں واسطائی عابد بیمار دا, تینوں واسطائی او تینوں واسطائی عابد بیمار دا, من رکھ لئی اس گناہگار دا مدینے وچ رہن والیا. او میرے سونیا مدینے وچ رہن والیا, کدی مینوں وی او کدی سانوں وی بلا لے اتے در تے, کدی سانوں وی او کدی سانوں وی بلا لے اتے در تے, کدی سانوں وی بلا لے اتے در تے, کدی سانوں وی او کدی سانوں وی بلا لے اتے در تے, کدی ساڈی وی تمنا پوری کر دے مدینے وچ رہن والے دا. میرے سونیا مدینے وچ رہن والے آ, آقا صدقے جی, آقا صدقے جی, آقا صدقے جی سونے یار غار دے, آقا صدقے جی او آقا صدقے جی سونے یار غار دے, کدی ساڈا وی سینا آ کے ٹھار دے مدینے وچ رہن والیا, کدی ساڈا وی سینا آ کے ٹھار دے مدینے وچ رہن والیا. او میرے سونیا مدینے وچ رہن والیا, او میرے سونیا مدینے وچ رہن والیا, او میرے سونیا مدینے وچ رہن والیا، او ساڈے سونیا مدینے وچ رہن والیا، او جگ دے سونیا مدینے وچ رہن والیا۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الحبيب العلي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا رسول الله۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، شہر مدینہ تو پھر شہر مدینہ ہے۔ شہر مدینہ اس شاہ کی جنت ہے۔ مدینہ منورہ کا کیف و سرور میں سمجھتا ہوں کہ آپ بھی یقیناً پائی رہے۔ میں نے یہ اکثر دیکھا کہ جب جنت کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو کوئی روتا نہیں، اور جب ذکر مدینہ چھڑ جاتا ہے تو اشاق اشک بار ہو جاتا ہے۔ آخر کیا بات ہے، یہ گتھی کوئی نہیں سلجھاتا۔ انہیں جنت کا ذکر سن کر کوئی نہیں روتا، حالانکہ جنت کی نعمتیں بھی مشہور و معروف ہیں، جنت واقعی جنت ہے، لیکن مدینہ پاک کا تذکرہ سن کر دل بھی روتا ہے، آنکھ بھی روتی ہے، دل بیتاب ہوتا ہے، اور اشاق بیتاب ہو کر کہتے ہیں ہمارا اب کسی صورت یہاں پر جی نہیں لگتا، ہمیں باد صبا لے جا اڑا کر ان کے پہنچے۔ آخر کیا بات ہے، کسی نے شاید سچ ہی کہا ہے، نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا مزہ جو مدینے کی گلیوں میں دیکھا۔ اور میرے آقا امام اہل سنت کے محترم بھائی مولانا حسن اللہ خان رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کون کہتا ہے کہ زینت خلد کی اچھی نہیں، ہم انکار نہیں کرتے، کون کہتا ہے کہ زینت خلد کی اچھی نہیں، لیکن اے دل فرقتِ کوئے نبی اچھی نہیں۔ اس گلی سے دور رہ کر کیا جیے ہم کیا مرے، آہ ایسی موت ایسی زندگی اچھی نہیں۔ ارے کچھ خبر ہے میں برا ہوں، کچھ خبر ہے میں برا ہوں، کیسے اچھے کا برا، مجھ برے پر زاہد و تانا زنی اچھی نہیں۔ تیرا دل کو جلوائے ماہ عرب درکار ہے، چودھویں کے چاند تیری چاندنی اچھی نہیں۔ ان کے در کی بھیک چھوڑے سروری کے واسطے، ان کے در کی بھیک چھوڑے سروری کے واسطے، ان کے در کی بھیک اچھی سروری اچھی نہیں۔ کیونکہ مدینے کے گدا دیکھے ہیں اکثر، مدینے کے گدا دیکھے ہیں دنیا کے امام اکثر، بدل دیتے ہیں تقدیریں محبت کے غلام اکثر۔ حقیقت ہے، خدا کی قسم حقیقت ہے، وہ تختِ سکندری پر وہ دھوپتے نہیں ہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی۔ ارے دیوانہ کر دیا ہے، دیوانہ ہو گیا ہوں، دیکھا ہے میں نے ایسا جلوہ تیری گلی میں، دیوان کی پر میری ہنستے ہیں عقل والے، رستہ تیری گلی کا پوچھا تیری گلی۔ دوبارہ عشق کا معاملہ بڑا عجیب ہوتا ہے، عشق اور عقل کا جو جھگڑا ہے وہ سلجھانا ممکن بھی نہیں، عقل کہیں اور کھینچتی ہے، عشق کہیں اور کھینچے لیا جاتا ہے۔ اب اس کا معاملہ بول دوں، میں ایک عاشق کا آپ کو واقعہ سناتا ہوں، ایک عاشق اور ایک عقل مند کا واقعہ۔ ایک عقل مند نے جب عاشق کا مزہ اڑایا، تو کیا گل کھلا۔ کہتے ہیں کہ مدینۃ الاولیاء ملتان شریف سے قافلہ مدینۃ المصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جانب چلا، ان میں ایک دیوانہ تھا، وہ دیوانہ اکثر روتا رہتا اور مدینے کی حسین یادوں میں گم رہتا، شعر شعر پڑھتا رہتا، اور ظاہر ہے کہ عقل مندوں کی سمجھ میں یہ باتیں نہ آتی تھی، کیونکہ دیوانے اور فرزانے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنوں، عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹایا کرتے، عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں. یاد آتی ہے مدینے کی ظہوری جب بھی غم کے مارے ہوئے چند اشک بہا دیتے ہیں. وہ مدینے کی یاد میں روتا ہوا تڑپتا ہوا ان کے ساتھ تھا. آخر کار قافلہ مدینے آ پہنچا. حج و زیارت وغیرہ سے فارغ ہو کر وہ مدینے آ پہنچا. مدینے میں حاضری ہوئی. جب مدینے سے یہ لوٹے اور پھر جہاز میں سوار ہوئے تو ان میں سے جو زیادہ عقل مند تھا اس نے اس دیوانے کو چھیڑا. کہ دیوانے تجھے کچھ سرکار نے دیا بھی یا نہیں؟ وہ تو بڑا عاشق ہے, تجھے تو ضرور کچھ ملا ہوگا. تو دیوانے نے کہا کیا؟ نے کہا دیکھ مجھے سرکار نے یہ چٹ دی ہے. اس نے چٹ دکھائی. اس چٹ میں جان بوجھ کر اس نے جو عقل مند تھا اس نے خود ہی مطلب اپنے طور پر لکھ دیا تھا کہ تجھے جنت کی بشارت دی جاتی ہے. اس دیوانے نے جب پڑھا کہ سرکار نے اس کو جنت کی بشارت دی ہے وہ تڑپ گیا. بس وہ تڑپ گیا اور اس قدر اس پر رقت تاری ہوئی کہ اب اس کو کام رونے سے تھا. ایک ہی وہ مطلب یعنی کہ رٹ تھی اس کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مدینے کی بشارت دی اور مجھے مدینے کی بشارت جنت کی بشارت کیوں نہیں دی؟ دیکھیں عجیب سی بات ہے کہ جنت کی جگہ مدینہ نکل رہا ہے. حقیقت بھی یہی ہے کہ عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نثار. کدھر دیکھیے باغ جنت کھلا ہے نظر میں ہے نقش و نگار مدینہ. بنا آسماں منزل ابن مریم گئے دعوکاں تاجدار مدینہ. میری خاک یا رب نہ برباد جائے پسے مرگ کر دے غبار مدینہ. مرادے دلے بلبلے میں نوازے خدایا دکھا دے بہار مدینہ. لگے گل کی جب نازکی دیکھتا ہوں مجھے یاد آتے ہیں خار مدینہ. رگے گل کی جب نازکی دیکھتا ہوں مجھے یاد آتے ہیں خار مدینہ. مبارک رہے اندلیب و تمہیں گل ہمیں گل سے بہتر ہیں خار مدینہ. ہمیں گل سے بہتر ہیں خار مدینہ. ہمیں گل سے بہتر ہیں خار مدینہ. میرے آقا امام علیہ السنت جب حج سے لوٹے مدینے سے واپسی ہوئی تو کہتے ہیں کہ آپ کے گلے میں جب پھولوں کا ہار ڈالا گیا رو پڑے اور فرمایا پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں دشت طیبہ کے خار پھرتے. کہ میں ان پھولوں کو ہند کے پھولوں کو کیا دیکھوں مدینے کے خار مدینے کے کانٹے اس وقت نگاہوں میں بسے ہوئے. یہ عاشقوں کی باتیں ہوتی ہیں. خیر تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ دیوانہ جو تھا بس اس کی ایک ہی رٹ تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے میرے ساتھی کو تو جنت کی بشارت دی مجھے جنت کی بشارت کیوں نہیں دی؟ تمنا ہے فرمائیے روز محشر یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے. اب وہ دیوانہ رووے رووے آخر کار یہ لوگ ملتان پہنچ گئے. جوں جوں ملتان شریف قریب آتا تھا اس کا رنگ بدلا جاتا تھا اور بے کلی بڑھتی جاتی. جب یہ اپنے شہر میں پہنچے تو پھر تو بالکل بیتا ہو. اب اس کو ملتان اچھا لگے کا ایک عاشق کا واقعہ مجھے کسی نے سنایا کہ جب حج و زیارت سے قافلہ لوٹا مدینہ شریف سے باہر گئے تو اس عاشق نے اپنی آنکھوں پر پٹیاں باندھ لی. اب لوگ پوچھیں گے بھائی کوئی آنکھوں میں تکلیف ہے کیا ہے؟ لیکن وہ بتائے نا. جب وہ گھر آ گئے اور اس نے وضو کے موقع پر منہ سے پٹی ہٹائی منہ دھویا تو اب لوگ سمجھے کہ اس کی آنکھوں میں کوئی درد تو نہیں ہے, کوئی اور بات ہے. پھر لوگوں نے زیادہ اصرار کیا کہ نہیں بتاؤ آخر بات کیا ہے. تو وہ عاشق رو پڑا اور روتے ہوئے اس نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ میں نے مدینہ دیکھا ہے مجھے کچھ اچھا نہیں لگتا. جدھر دیکھیے باغ جنت کھلا ہے نظر میں ہے نقش و نگار مدینہ. حقیقت ہے کہ جب مدینہ دیکھ لیا تو کچھ اچھا نہیں لگتا. صحرا مدینہ کے جب دیکھ لیے جلوے صحرا مدینہ کے جب دیکھ لیے جلوے گلشن کے نظارے سب بیکار نظر آئے. صحرا مدینہ میں وہ دیکھا صحرا مدینہ میں دیکھا وہ چاندنی راتوں کا منظر. صحرا مدینہ میں دیکھا وہ چاندنی راتوں کا منظر. یوں کہیے زمین پر بہتا ہوا ایک نور کا ذریعہ دیکھ لیا. تو جس نے مدینہ دیکھا اب اسے کچھ اچھا نہیں لگتا اور مدینہ نہ دیکھا تو کچھ بھی نہ دیکھا. کوئی جائے گا لندن کو کوئی امریکہ جائے گا مدینے کی طرف دوڑے گا دیوانہ مدینے کا. دوبارہ وہ دیوانہ بے قرار تھا، اس کی بے تابی بڑھ گئی تھی۔ جیسے ہی ملتان شریف آ گیا، یہ لوگ ایک جگہ جمع ہوئے اور وہ دیوانہ روتا ہوا ادھر ادھر جانے لگا۔ لوگوں نے توجہ نہیں دی کہ دیوانہ پھر آ جائے گا، ذرا اس کے مطلب ہے کہ جذبات ٹھنڈے ہوں گے۔ وہ دیوانہ نکل گیا سڑک پر، اس پر کیف و مستی کا عالم تھا، وہ عالم جذب میں اور عالم کیف میں مستغرق تھا، اسے کچھ بھی پتا نہیں چلتا تھا۔ وہ روتا ہوا روڈ پر جا رہا تھا، آقا آقا آقا کر رہا تھا اور مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ کر رہا تھا کہ کیا دیکھتا ہے کہ ایک بس آئی اور بس میں کنڈکٹر نے آواز دینی شروع کر دی، 3 روپیہ مدینہ، آ بابو جی 3 روپیہ مدینہ، 3 روپیہ مدینہ۔ اس نے جب مدینہ کی بس دیکھی تو فوراً وہ مطلب انہیں بس میں سوار ہوا، جیب میں سے 3 روپے نکالے، پیمنٹ کیے، اب بس پراٹھے بھرنے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے آواز لگائے کہ چلو بھی مدینہ آ گیا، اتر جاؤ مدینے والوں۔ یہ اتر گیا، واقعی مدینے کے دونوں دیوار، مدینے کے دونوں دیوار وہی سب سب سے گنبد و مینار۔ اب تو وہ بے تابانہ آقا کے روزے کی طرف پڑا، نظر کیا سب سے گنبد آ رہا ہے کہ دل کا رنگ بدلا جا رہا ہے۔ وہ فوراً مسجد نبی شریف میں داخل ہو گیا اور سنہری ڈالیوں پر آیا، ابھی وہ کیف و مستی میں ہے، اور رو رو کر سلام عرض کیا اور عرض کیا، آقا میرے ساتھی کو تو آپ نے جنت کی بشارت دی، اس کو تو چٹھی دی، مجھے آپ نے نہیں دی، تو میں دیکھیے پھر ملتان شریف سے آپ کے قدموں میں آیا، آقا چٹھی لیے بغیر نہیں جاؤں گا، نہیں جاؤں گا، چاہے آپ کے قدموں میں مر جاؤں لیکن چٹھی لیے بغیر جاؤں گا نہیں۔ اس نے ضد شروع کی، اور آپ کو پتا ہے کہ جب دیوانے مچل جاتے ہیں اور ضد پر آ جاتے ہیں تو وہ کچھ ہو جاتا ہے، بہت کچھ ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں تو سرکار کی بارگاہ ہے، بارگاہ رحمت ہی رحمت ہے، یہاں بھلا کون خالی جا سکتا ہے؟ ارے منگتا تو ہے منگتا، کوئی شاہوں میں دکھا دے، منگتا تو ہے منگتا، کوئی شاہوں میں دکھا دے، جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا۔ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتا کا بھلا ہو۔ میرے آقا کا دربار تو وہ دربار ہے کہ جو بھی خالی جھولی لے کر آتا ہے وہ مرادوں سے بھرپور کر کے جاتا ہے۔ جیسے ابھی آپ نے سنا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطرہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ یعنی آپ کے دربار میں سب کچھ ملتا ہے، ایک لفظ نہیں، لفظ نہیں، نو یا لا، یہ لفظ آپ کی بارگاہ میں نہیں، باقی سب کچھ۔ تو وہ ضد کر رہا تھا، رو رہا تھا، اتنے میں سنہری جالیوں سے ایک پرچی گری، اس کے سینے پر آئی، اس نے پکڑ لیا، اس نے کھول کر دیکھا تو اس میں سنہری عرقوں سے لکھا تھا کہ تجھے مدینے کی، تجھے جنت کی بشارت دی جاتی ہے، اور خوشبوؤں سے وہ پرچی مہک رہی تھی۔ اس نے فوراً وہ چٹ سینے سے لگائی، آنکھوں سے لگائی، چومی، اور بڑے اہتمام کے ساتھ، احترام کے ساتھ اس نے اس کو سنبھال کے رکھا، اور آقا کا شکریہ ادا کر کے وہ باہر نکلا۔ پھر وہی کیف و مستی کا عالم ہے، روتا ہوا جا رہا ہے کہ اتنے میں ایک بس نظر آئی، 3 روپیہ ملتان، 3 روپیہ ملتان، 3 روپیہ ملتان۔ وہ فوراً بس میں سوار ہو گیا اور بس فراٹے بھرنے لگی، اور دیکھتے ہی دیکھتے پھر اس نے آواز دی، ملتان آ گیا بابو جی، ملتان آ گیا بابو جی، اتر جاؤ۔ تو وہ ملتان میں اتر گیا، اس کے ساتھی ابھی وہیں جمع تھے اور وہ حیرت سے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے کہ دیوانہ تو گیا کہاں، ارے دیوانہ تو کہاں گیا تھا، ہم پریشان تھے، اتنی دیر تو نے لگا دی، ہم سمجھے ابھی آ جائے گا۔ تو دیوانے نے کیا جواب دینا تھا، وہ تھا اپنی مستی میں، اس نے کہا کہ اوئے تو جنت کی چٹھی لایا تھا نا، تو میں بھی سرکار کے پاس مدینے گیا تھا، میں نے کہا یا رسول اللہ جب تک جنت کی چٹھی نہیں لوں گا میں جاؤں گا۔ دیوانے کیا تو ایسے ہی مطلب ہے کہ تو نے خواب دیکھا ہوگا، تو اس نے پورا قصہ سنا کہ میں یوں بس میں گیا تھا اور یوں گیا، اور رو رو کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا، اور بتا رہا تھا اس نے چٹھی دکھائی تو خوشبوؤں سے فضا مہک گئی، اور لوگوں کو تسلیم کرنا پڑا کہ یہ وہ دیوانہ ہے کہ سارے فردانے اس دیوانے قدموں پر قربان ہیں۔ لوگ دیوانہ سمجھتے ہیں میں وہ ہوشیار، امام اہل سنت فرماتے ہیں لوگ دیوانہ سمجھتے ہیں میں وہ ہوشیار ہوں، پاؤں تحفے حرم میں تھک گئے سر پھر گیا۔ اور میرے آقا مفتی اعظم ہند مولانا مصطفی رضا خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، پاؤں میں تھے بے خود کے چالے تو چلا سر سے، پاؤں میں تھے بے خود کے چالے تو چلا سر سے، ہوشیار ہے دیوانہ۔ دیوانہ ہوشیار ہے دیوانہ. تو یہ وہ دیوانہ تھا, لوگوں کو ماننا پڑا, اور جس نے مذاق کیا تھا وہ بالکل گمبھیر ہو گیا, وہ بہت سنجیدہ ہو گیا اور بہت پریشان ہوا کہ ارے میں نے مذاق کیا مگر میرے مذاق نے اس کا کام بنا دیا. اب وہ پریشان. یہ واقعہ مجھے 22-25 سال کے بعد کسی نے بتایا کہ یہ ہوا تھا, اور جب اس نے بتایا تو کہا کہ جس نے مذاق اڑایا تھا وہ تو ابھی زندہ ہے, لیکن وہ دیوانہ جنت کی چٹھی لانے کے بعد بس اس کی دیوانگی بڑھتی رہی, نہ اس کو کھانے کا ہوش نہ پینے کا ہوش, ہر وقت مدینہ ہی مدینہ مدینہ ہی مدینہ. اور اسی طرح وہ مدینہ مدینہ کی رٹ کرتے ہوئے مدینہ کا وظیفہ پڑھتے ہوئے چند روز میں وہ واقعی مدینہ پہنچ گیا, اس کا انتقال ہوا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, سر بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے, حال بگڑا ہے تو بیمار کی بنائی ہے, جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی, جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی, جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے. ایسی دیوانگی بھری موت, ایسی عشق بھری موت پر ہماری زندگیاں قربان. کہ خدا کی قسم ہم تو زندگی پا کر بھی میں سمجھتا ہوں کہ کامیاب نہیں ہوئے. ہماری زندگیاں دنیا کی محبت پر وقف ہیں, ہماری زندگیاں دنیا کے لیے وقف ہیں. ہم ایسے عجیب و غریب ہیں کہ بس میں کیا کروں. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ہم نے اپنی زندگی کا مقصد یہی سمجھا کہ صاحب دنیا میں آئے تو کھاؤ پیو مزے اڑاؤ اور خوب مال کماؤ, بس مال کماؤ یہی مقصد. دل میرا دنیا پہ شیدا ہو گیا, اے میرے اللہ یہ کیا ہو گیا, اے کاش محبت غیر کی دل سے چھڑا دو یا رسول اللہ, محبت غیر کی دل سے نکالو یا رسول اللہ, ہمیں اپنا ہی دیوانہ بنا لو یا رسول اللہ. سرکار ہمارا دل دنیا کی محبت میں گرفتار ہے, سرکار ایک نگاہ کرم ہو جائے, سرکار ایک نگاہ کرم ہو جائے. میرے دل میں تیری یاد کا راج ہے, ذہن تیرے تصور کا محتاج ہے, ایک نگاہ کرم ہی میری لاج ہے, لاج میری نبھانا تیرا کام ہے. اگر وہ چاہیں تو سب کچھ ہو سکتا, ورنہ اس دنیا نے ہمیں اپنا دیوانہ بنا رکھا ہے. اس دنیا کی محبت میں اس قدر ہم بدمست ہو گئے, اس دنیا کی خاطر اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے نہ حلال کا لحاظ نہ حرام کا پاس, کوئی تمیز نہیں. ہمیں مال ہی حاصل کرنا ہے, ہماری زندگی کا مقصد دنیا ہی کمانا ہے. یاد رکھو کس آقا کی محبت میں سر جھکا کر اس وقت آپ بیٹھے ہیں, وہی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو یہ پرواہ نہیں کرے گا کہ مال کہاں سے آتا ہے, میرا پروردگار بھی وہی پرواہ نہیں کرے گا. ایسا شخص جو پرواہ نہیں کرتا مال کہاں سے آتا ہے, حلال سے آتا ہے حرام سے آتا ہے, میرا پروردگار بھی کوئی پرواہ نہیں کرے گا کہ ایسا شخص جہنم میں کس دروازے سے گرتا ہے. تو جس سے محبت کرتے ہیں اس کی اتباع بھی کرنی ہے, ورنہ پھر محبت کیسی. محبت کا دعویٰ تو آسان ہے کرنا, محبت کا دعویٰ تو آسان ہے کرنا, مگر نجم مشکل ہے الفت میں مرنا. حسین ابن حیدر کی مانند یارو, حسین ابن حیدر کی مانند یارو, محبت میں سر کو کٹا کر تو دیکھو. محبت ہوتی ہے, اور محبت کہتے ہیں کہ اندھی ہوتی ہے, محبت میں عقل نہیں ہوتی, عقل کا دخل ہوتا نہیں, کیونکہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں. عشق پر اعمال کی بنیاد. واقعی جو عاشق ہوتا ہے وہ جس سے عشق کرتا ہے, جب یہ عشق کرتا ہے تو پھر وہ اس کی نقل برابر اتارے جاتا ہے, برابر اتارے جاتا ہے. باپ سے بیٹا محبت کرتا ہے, باپ اگر نماز پڑھتا ہے تو اس کا منا بھی اس کے بغل میں آ کر کھڑا ہوتا ہے, اور اسی طرح وہ بھی نقل و حرکت کرتا ہے, نماز وہ سجدے میں جاتا ہے, رکوع میں جاتا ہے, اپنے انداز پر ادھر ادھر دیکھتا بھی جاتا ہے, نماز بھی پڑھتا جاتا ہے. اس کی ایک بولی والی عطا ہوتی. اور کیا بڑی کہ باپ کی نماز اللہ کو پسند نہ آئے لیکن اس منع کا جھکنا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. تو اللہ کی رحمت ہے, اللہ کی رحمت. تو بہرحال میرے پیارے بھائیوں, اگر باپ وی سی آر پر بیٹھے گا نماز نہیں پڑھے گا تو ظاہر ہے کہ وہ منع بھی ہے, وہ بی بی سی آر دیکھے گا, ٹی وی دیکھے گا, ڈرامے دیکھے گا. مدینے کا منع ہے, 2 سال کا اب ہو جائے گا انشاءاللہ قریب, یا 2 سال کا ہو چکا شاید, نہیں 2 سال کا شاید نہیں ہوا. بہرحال یہ کہ سمجھو 2 سال کا ہے, بہت چھوٹا ہے, اس کو کوئی بھی شعور نہیں. محمد بلال اس کا نام ہے, وہ مطلب اب اتنا مانوس ہو گیا ہے کہ وہ بس وہ میری داڑھی میں ہاتھ ڈال کر پتہ نہیں کیا کیا بولتا ہے, اور داڑھی سے کھیلتا رہتا ہے. اچھا ایک بات. دوسری ہے کہ میرے کباٹ پر, جو گھر کا کباٹ ہے, اس پر کعبۃ اللہ شریف, مدینہ طیبہ اور ہوائی جہاز کا بھی ایک اسٹیکر لگاؤ, بچے لگا دیتے. تو وہ میں نے چند بار اس کو اوپر لے جا کر مطلب یعنی کہ وہ بوسے دلوائے, تو وہ سبز گنبد کو بوسے دیتا ہے, کعبہ شریف کو بوسے دیتا ہے. 4-5 اسٹیکر ہیں کعبہ شریف کے, مدینے کے, اس طرح, تو ان کو بوسا دیتا ہے. اور مانے نہ مانے, ایمان سے میں نے کئی بار اس کا منہ جو ہے وہ اس ہوائی جہاز کے اسٹیکر کی طرف کیا تو منہ ہٹا لیتا ہے. اب اس 2 سال کے بچے کو سکھایا کسی, اب اسٹیکر ہوائی جہاز کا بھی خوبصورت ہے, سبز گنبد شریف کا بھی خوبصورت ہے, تو ان چیزوں کو چومتا. اور ایک بار اس نے یہ بھی کیا کہ میں نے الصلوۃ والسلام علیکم رسول اللہ کا ایک اسٹیکر لگا ہوا, اس کی طرف اس کو نہیں چموایا تو وہ اس کو انگلی لگانے لگا, وہ مجھے دکھانے لگا, اور اس کو بھی اس نے چوما. یہ میں ایمانداری سے اللہ کے گھر میں کرا. میں نے میرے خیال میں کوئی 5-7 بار تو کوشش کی کہ انہیں, وہ بھی میرے خیال میں کم از کم 3 نشستوں میں, الگ الگ نشستوں میں, کہ میں اس کو آواز جات چموانے کی طرف لے جاتا ہوں, یہ منہ ہٹا لیتا. میں شروع میں سمجھا کہ شاید یہ بور ہو گیا ہوگا, اوپر اتنی جگہ چوم کر تو اب جی نہیں چاہتا, تو وہ آواز جات کی طرف منہ ہٹا ہوئے پھر میں نے جو اوپر کیا مدینے, پھر وہ چوم لیتا. اللہ, یہ نہیں ایک ننا منڈا بچہ بھی گویا ہمیں بتا رہا ہے کہ مدینہ ہی ایسا کہ اس کو چوم آ جائے, اور انشاءاللہ ہم چومتے رہیں گے بلکہ مدینے والے کا نام سن کر بھی چومتے رہیں گے. یہ تو اہل محبت کے سوتے. قرۃ عینی بکا یا رسول اللہ. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ نے نہیں سنا, کہ جب مؤذن نے اذان دی, سرکار بھی تشریف فرمائے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, جب مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچا تو صدیق یار غار و یار مزار نے انگوٹھے اپنے ہونٹوں سے لگائے, آنکھوں سے لگائے, چوم کر آنکھوں سے لگائے, اور کہنے لگے قرۃ عینی بکا یا رسول اللہ آپ سے میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا رسول اللہ. ایک اور دیوانی کا واقعہ آپ کو بتاؤں, پچھلے سال جب ہم پنجاب کے دورے پر تھے تو رحیم یار خان میں بیان ہوا تو ایک صاحب بڑے خوش ہوئے, انہوں نے کہا میں آپ کو خان پور اپنی کار میں لے جائیں گے. اب بیکار آدمیوں کو کار دکھائے تو پھر آپ کو پتا ہے کہ وہ بیٹھ جاتا ہے, تو میں بھی اس کی کار میں سوار ہو گیا, اور وہ خان پور میں اجتماع تھا رحیم یار خان کے بعد. تو راستے میں اس نے کچھ واقعات بڑے پیارے اور ایمان افروز سنا, ان میں سے ایک واقعہ آپ کی نظر کر رہا ہوں. اس نے بتایا کہ ایک بزرگ نے مجھے یہ واقعہ خود سنایا. وہ بزرگ کہہ رہے تھے کہ میری جوانی تھی اور میں حج پر گیا تھا. حج ادا کرنے کے بعد ہم مدینہ طیبہ کی طرف بس میں جا رہے تھے. اس بس میں ایک خاتون بھی تھی, اس کی ایک جوان لڑکی بھی تھی, مگر وہ لڑکی جو تھی وہ کوئی آج کل کی لڑکیوں کی طرح فیشنیبل تھوڑی تھی, وہ تو صفا دیوانی تھی, بالکل دیوانی, اور ایسی ویسی دیوانی. وہ کھڑکیوں کے باہر دیکھے, صحرا عرب دیکھے, اس کے پہاڑ دیکھے, خاردار جھاڑیاں دیکھے, یعنی کہ ہمیں نہ صرف مدینے سے پیار ہے بلکہ ہمیں تو پورے عرب سے پیار ہے, اس لیے کہ ہمارے آقا نے سرزمین عرب کو اپنے قدموں سے مطلب مشرف فرمایا. کبھی تو امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, پھر اٹھا ولولائے یاد مغیلان عرب, پھر کھینچا دامن دل سوئے بیابان عرب, باغ فردوس کو جاتے ہیں ہزاران عرب, آئے صحرائے عرب, آئے بیابان عرب, آئے کس وقت لگی پھانس علم کی دل میں, یہ بہت دور رہے خار مغیلا اللہ علیہ وسلم کرم ناز کے صدقے تو کچھ دور نہیں کہ رضا عجم ہو سکے احسان عرب اشت خلدائے وہاں, یہ شعر کا بھی لگو رہے بکتا, اشت خلدائے وہاں قصب لطافت کو رضا چار دن برسے جہاں ابر بہار آنے والا, یعنی جہاں ابر بہار آنے عرب, عرب شریف کی بہاروں کا بادل جس جگہ برستا ہے تو آٹھوں جنتیں اس سے برکت لینے کے لیے آتی ہیں. تو سیرا عرب وہ دیکھتی باہر دیکھتی اور خواجہ فرید کی کافیاں وہ گنگناتی ہے کہ بڑے عشقیہ اشعار میں لکھے ہیں مدینہ پاک کی یاد میں, تو وہ اشعار پڑھتی اور آنکھیں اس کی بہتی. اس بس میں ایک بڈھا شخص سوار تھا, وہ ان نعتوں کو گانے سمجھتا تھا, اس کی سمجھ میں نہیں آتا. وہ اٹھتا اور کہتا کہ شرم نہیں آتی, تو کیسی حجن ہے کہ تو گانے بولتی ہے. جب وہ بیچاری سہم گئی, اس کی ماں بھی خوفزدہ ہو گئی, اس کی ماں نے کہا کہ ایسے ہی دیوانی ہے, بس یہ آپ اطمینان رکھیں اب یہ نہیں بولے گی. خیر کچھ دیر تو سفر جاری رہا, وہ واقعی نہیں بولی, لیکن پھر جب اس نے کھڑکی کے باہر دیکھا, پھر تیرا عرب اور پھر وہاں کا پہاڑ دیکھا اور وہاں کی فضا تیرا عرب کی, اب میں تو میرے پاس تو الفاظ نہیں, وہ تو دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے, وہ بھی عجیب ہے واللہ. صحرا عرب کی فضا دیکھیں اور آپ کے اس فیصلہ آباد شہر کی فضا دیکھیں واللہ, وہاں کے جنگل دیکھیں اور یہاں کے جنگل دیکھیں. ہمارے مدینے کا جنگل آپ کے پاکستان کے اونچے اونچے محلوں سے اچھا ہے, الحمدللہ الحمدللہ. بہت پیارا جنگل ہے ہمارے مدینے کا, ہمارے مدینے کا صحرا ایمان سے بہت اچھا ہے, بہت ہی پیارا. آپ دیکھیں ذرا تصور کی بالکونی سے جان کر دیکھیں, ذرا دیکھ لیں من سے ایسا پیارا ہے. خیر تو وہ صحرا عرب کو دیکھتی ہے, پہاڑ دیکھتی ہے اور پھر اس کی آنکھوں سے آنسو چل پڑے اور پھر وہی خواجہ فرید کی کاپیاں وہ بیچاری رو رہی ہے پڑے جا رہی. اب اس بڈھے سے جو عشق کی چاشنی سے نابلد تھا اس سے پھرنا رہا گیا, اب تو اس نے جوتا نکالا اور وہ مارنے کے لیے پڑا, گجنے تو اور گانے بولتی ہے. اب وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نوجوان تھا, میرے جذبات بھی مستحل ہو گئے اور میں سمجھ گیا کہ کس کھاتے سے تعلق رکھتا ہے. میں بھی اٹھا اور میں نے اس کو پکڑا کہ میں نہیں مارنے دوں گا, وہ تو نہیں سمجھتا, تیری عقل بہر مار گئی. اس طرح وہ تھوڑی لین دین ہوئی اور وہ بڈھا اپنی جگہ پر بیٹھ گیا, وہ دیوانی اب آزاد ہو گئی, وہ پڑے جا رہی ہے روئے جا رہی ہے. آخر کار میٹھا مدینہ آ گیا اور قافلہ سرزمین مدینہ پر اتر گیا اور سب خوش ہونے لگے, سب خوش ہونے لگے کہ مدینے کا سبز سبز گنبد اب اپنی بہاریں دکھا رہا تھا اور پر رونق مینار نور برسا رہے تھے. سب خوش ہو گئے, اہل محبت درود و سلام پڑھ رہے تھے, لیکن وہ دیوانی تو پھر دیوانی تھی, اس کا حال یہ تھا کھو کے اپنے کو خود مدینے میں ڈھونڈتا ہوں کدھر مدینہ ہے دل محمود, بے خودی کیسی ہوش کر ہوش کر مدینہ. وہ ہوش میں ہی نہیں, اس کو کچھ سمجھ ہی نہ آئے, اس نے کہا کہاں ہے سرکار کا روزہ, کہاں ہے آقا کا گنبد, مجھے نظر کیوں نہیں آ رہا. تو وہ بڈھا تھا, اس کا دل کھل گیا, اس نے کہا دیکھ میں پہلے ہی کہتا تھا کہ تو ڈھونگی ہے, تو گانے بولتی ہے, تیرے نصیب میں نہیں سرکار کا روزہ, تو بناتی ہے باتیں. تو اس نے کہا مجھے ایک جھلک میرے سونے آقا کا گنبد دکھا دو, ایک جھلک دکھا دو, ارے اس کی سمت بتا دو ہے کس سمت. تو اس بڈھے نے کہا یہ رہا, اس دیوانی نے ادھ کھلی آنکھوں سے جب سبز سبز گنبد کو دیکھا تو اس کا کلیجہ پھٹ گیا, ایک فلک شگاف چیخ فضا میں بلند ہوئی اور فضا کی پہنائیوں میں گم ہو گئی. جیسے ہی اس نے یا رسول اللہ کہا وہ کرام سے گری اور اس کی روح بے قرار ہو کر سب گنبد پر بسار. جب یہ منظر دیکھا وہ بوڑھا اب پریشان ہو گیا, اس کی نبض دیکھی تو ٹھنڈی پڑی ہے, وہ ختم ہو گئی, بڑا پریشان ہوا اور اس کے دل کا دروازہ کھل گیا, اس نے بھی مدینے کی مہکی مہکی ہوا کا جھونکا لگ گیا. یہ معاف کر دے, مجھے پتا نہیں تھا کہ یہ اہل محبت ایسے ہوتے ہیں, مجھے پتا نہیں تھا, میں سمجھ گیا کہ آج تک میں بھٹکا ہوا تھا. اے مائی اس کی ایک یا رسول اللہ کی چیخ نے میرے دلوں کے دروازے کھول دیے, اب میں بھی آپ ہی کے راستے پر چلوں گا اور عمر بھر یا رسول اللہ کہتا رہوں. آپ میرا مطلب سمجھ گئے، وہ بھی اہل محبت کے زمرے میں آ گیا. یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا پار ہے. انشاءاللہ ہم تو یا رسول اللہ کہتے ہی رہیں گے، اور یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ کہتے ہی دم نکلے گا انشاءاللہ. مجھے ہمارے ایک مبلغ نے ایک واقعہ سنایا تھا، یہ آپ کے رحیم یار خان کے آس پاس کا واقعہ ہوا، وہ بھی اتفاق ہے. وہ بتا رہے تھے کہ ایک شخص تھا، بالکل سادہ سا شخص تھا، دیو ادھیڑ عمر کا تھا، سادہ تھا، بالکل سادہ تھا اور غیر معروف سا شخص تھا. ایک بار وہ عشاء کی نماز میں جب آیا، وہ نمازی تھا ویسے صحیح تھا، تو وہ نماز کے لیے آیا اور اس نے نماز کے بعد اعلان کیا کہ میرے نمازی بھائیوں، میرے پڑوسیوں، آج رات 9 بجے میرا انتقال ہو جائے گا، لہذا میں آپ سب بھائیوں سے ہاتھ چھوڑ کر حقوق العباد کی معافی چاہتا ہوں کہ آج تک میں نے جو بھی آپ کے حقوق تلف کیے ہوں تو مجھے معاف کر دیں، کردہ ہے تو آپ مجھ سے لے لیں. معافی تلافی کرنے لگا اور لوگ، مطلب آپ کو پتا لوگوں نے چی مگوئی یہیں کرنی ہوتی ہے، یار ایسے ہی تھوکتا ہے، یہ بھی ٹھیک ہے اپنی، مطلب ہے کہ ولایت چاہ رہا ہے، پھلا کر رہا ہے، کچھ سمجھے کچھ نہ سمجھے، خیر عشاء پڑ گئی، یہ گھر چلا گیا. لیکن کچھ لوگ اس کے گھر چلے ہی گئے، اب کچھ تو حسن نیت سے گئے ہوں گے اور کچھ بدنام کرنے لگے ہوں گے کہ دیکھیں 9 بجے کیا ہوتا ہے، پھر اس کو نہیں چھوڑیں گے. خیر یہ گھر سب پہنچے، جب رات کے 9 بجے، بالکل رات کے 9 بجنے ہی والے تھے، وضو سے اور فارغ ہو کر وہ بندہ لیٹ گیا، اطمینان سے لیٹ گیا. جیسے ہی پورے 9 بجے اس کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، یا رسول اللہ آپ نے کیوں تکلیف کی، اور اس نے سب توڑ دیا. جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے. ایسے عاشقوں کے قربان. ایک واقعہ ہے، ابھی ہم جب ڈیرہ غازی خان کے دورے پر تھے تو ہمارے نگران نے سنایا، وہ بھی واقعہ واقعی بڑا ایمان. اس نے کہا کہ میرے دادا جان کا یہ واقعہ ہے، میرے والدین، میری پھوپھی، میرے چچا اس واقعے کے گواہ، سب کے سامنے واقعہ ہوا. میرے دادا جان وہ بتا رہا تھا کہ بڑے سیدھے سادے تھے اور بڑے عاشق تھے، لیکن سادے سے تھے، مطلب یہ بالکل پکے اہل محبت اور اہل سنت پکے تھے. قادیانی، اس کا بھائی قادیانی تھا میرے دادا کا، اس نے بڑی بہکانے کی کوشش کی، تو وہ بہکانے آتا تو میرے دادا جان رونے لگتے، ان کو جواب تو نہیں آتا تھا، لیکن وہ بولتے بس میں جس مسلک پر ہوں اور میں نے نبی آخر الزمان رحمت عالمیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑا ہے، وہ نہیں چھوڑوں گا، نہیں چھوڑوں گا، نہیں چھوڑوں گا، تو مجھے ستا مت. وہ انگریزا یہ روتے. خیر آخر کار جب یہ بیمار ہوئے اور مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو اس قدر لاغر ہو گئے، اس قدر کمزور ہو گئے کہ بستر سے اٹھنا بھی آپ ناممکن، وہ بےچارے اٹھ نہیں سکتے تھے، بستر پر ہی کھاتے پیتے، جو کچھ استنجا وغیرہ بستر پر ہی ہوتا. ایک بار جبکہ بالکل نقاہت کچھ زیادہ ہی بڑھ گئی تھی، ہلنے جلنے کی بھی کوئی سکت نہیں تھی، بالکل جیسے سکرات کا آنا، یہ آنند تھا، اور گھر والے جمع تھے، چمچے سے پانی پلاتے تھے، اس طرح کی پوزیشن تھی. اچانک ہمارے دادا جان میں کہاں سے قوت آ گئی، ایک دم چچا قریب کھڑے تھے تو دادا جان نے ایک دم ہاتھ پھیلایا اور کہا بے ادب ہٹ جاؤ، سرکار آ گئے، اور ایک دم کھڑے ہو، بولا خدا کی قسم ہمارے دادا جان بیٹھ بھی نہیں سکتے، وہ ایک دم پاؤں پہ کھڑے ہو گئے اور یوں ہاتھ باندھ دیا اور عرض کرنے لگے سر حضور، حضور میں حاضر ہوں، گویا سرکار بلانے تشریف لائے تھے، حضور میں حاضر ہوں، یہ کہہ کر السلام والسلام علیکم رسول اللہ کا اور گر پڑے، اور دیکھا تو وہ ٹھنڈے، ان کی روح سرکار کے قدموں پر نثار ہو چکی تھی. یا خدا ایک دن جذبہ عاشقی وہ کرشمہ دکھائے تو کیا بات ہے، آخری وقت سر ان کے قدموں پہ ہو اور ہمیں موت آئے تو کیا بات ہے. آخری وقت سر ان کے قدموں پہ ہو اور ہمیں موت آئے، کیا بات ہے. آخری وقت سر ان کے قدموں پہ ہو اور مجھے موت آئے تو کیا بات ہے. آخری وقت سر ان کے قدموں پہ ہو اور مجھے موت آئے. کیا بات ہے, آخری وقت سر ان کے قدموں پہ ہو اور مجھے موت آئے, کیا بات ہے. آخری وقت سر ان کے قدموں پہ ہو اور مجھے موت آئے, کیا بات ہے. نجم کی اے خدا آرزو ہے یہی, عاشق زار کی آبرو ہے یہی, موت کے وقت سر ان کے قدموں میں ہو, دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے, دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے, دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے. بعد مردن یہ احسان کرنا منہ پہ خاک مدینہ چھڑکنا, بعد مردن یہ احسان کرنا منہ پہ خاک مدینہ چھڑکنا اور میرے کفن پر لگانا گر میسر ہو ان کا پسینہ. جنازہ ساتھیوں نہ یوں ہی لے کے چل دینا, یہی میری وصیت ہے, بس اتنا ساتھ کر دینا. کفن پہناؤ باہر صورت کفن پہناؤ تو خاک مدینہ منہ پہ مل دینا. اے تمنا عطار یا رب, اے تمنا عطار یا رب, ان کے قدموں میں یوں موت آئے. اے تمنا عطار یا رب, ان کے جنموں میں یوں موت آئے. جب تڑپ کر گرے میرا لاشا تھامنے پر کے شاہ مدینہ, جب تڑپ کر گرے میرا لاشا جب تڑپ کر گرے میرا لاشا تھامنے بڑھ کے شاہ مدینہ. مجھے ایک عاشق کا واقعہ یاد آیا, مدینہ شریف میں سرکار کے قدموں میں عین قدموں کی سیدھ میں بیٹھا ہوا تھا. ایک شخص آ گیا, دو آدمی تھے, اس نے دو سلام کی اور وہ بھی مطلب ان کے بات کو سمجھتا تھا, اچھی طرح محبت سے پیش آیا. تو اس نے کہا کہ تم قدموں میں بیٹھے ہو اس لیے میں تمہارے پاس آیا ہوں, قدموں کی بالکل سیدھ میں. اور آپ کو یہ خوشی ہوگی, یہ خوشی ہوگی جان کر کہ پاکستان اور ہندوستان کی طرف سرکار کے جس میں ظاہری کے قدم ہیں. ویسے تو ساری کائنات قدموں تلے ہے, لیکن فی الحقیقت سرکار ابد قرار اپنے مزار پرانوار میں لیٹے ہوئے, تو آپ کے قدم مبارک جو ہیں وہ پاکستان اور ہندوستان کی طرف, اور آپ کے قدموں ہی کی برکت ہے شاید پاکستان ہندوستان میں اب بھی محبت ہے بہت. آپ جب جائیں گے وہاں پتا چلے گا کہ پاکستانی اور ہندوستانیوں میں جتنا ادب اور ذوق ہے اتنا عام طور پر دیکھا نہیں جاتا, بہت کم دیکھا جاتا. اور کعبۃ اللہ شریف کا دروازہ باب الکعبہ, اس کی سمت بھی پاکستان کی طرف ہے الحمدللہ. دو دو کرم والے در ہماری طرف ہیں, یہ بھی ان کا کرم ہے کہ اپنے قدموں میں رکھا ہے. اپنے قدموں سے خدا را نہ جدا کیجیے گا, اپنے قدموں سے خدا را نہ جدا کیجیے گا, ہو گناہگار پہ احسان مدینے والے, ہو گناہگار پہ احسان مدینے والے, مجھ کو دیوانہ مدینے کا بنا لو آقا, ہم کو دیوانہ مدینے کا بنا لو آقا, بس یہی ہے میرا ارمان مدینے والے. دولت عشق سے للہ یہ جھولی بھر دو, دولت عشق سے للہ یہ جھولی بھر دو, دولت عشق سے للہ یہ جھولی بھر دو, بس یہی ہو میرا سامان مدینے والے آپ کے عشق میں اے کاش کہ روتے ہوتے، آپ کے عشق میں اے کاش کہ روتے ہوتے یہ نکل جائے میری جان مدینے والے۔ میں مدینے کی گلی کا کوئی کتا ہوتا، یہ قسمت میں نہ تھا تو کاش میں مدینے کے شجر کا کوئی پتا ہوتا، یہ بھی مقدر میں نہ تھا تو کاش میں مدینے کی گلی کا کوئی ذرہ ہوتا، یہ بھی نصیب میں نہ تھا تو اے کاش میں مدینے کے شجر کا کوئی کانٹا ہوتا، یہ بھی مقدر میں نہ تھا تو اے کاش میں مدینے کی گلی کا کوئی چڑیا ہوتا، یہ بھی مقدر میں نہ تھا تو اے کاش میں مدینے کی گلی کا کوئی پتھر ہوتا، کاش ہوتا نہ میں انسان مدینے والے، کاش ہوتا نہ میں انسان مدینے والے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ میں آقا کے قدموں میں بیٹھا ہوتا، ایک آنے والا آیا، اس نے محبت کا اعلان کیا اور ایک اپنا واقعہ سنا۔ میں عرض کیا میں چار سال سے یہاں ہوں، نے بتایا چار سال سے ہوں، میں نے ایک بار ایک بڑا خوبصورت نورانی چہرے والا نوجوان دیکھا، وہ بابے جبرائیل سے داخل اور کرم شریف سے بالکل ساتھی بابے جبرائیل، بابے جبرائیل سے وہ اندر داخل ہوا، میں نے اتنی کشش پائی اس نوجوان میں کہ میں اس کے پیچھے چلا، میں اس کے پیچھے چلا اور آگے وہ تھا پیچھے میں، ہاتھ باندھے جا رہا تھا، کوئی کشش تھی جو مجھے کھینچے لیے جاتی تھی۔ جیسے ہی وہ سبز جالیوں کے اس حصے کی طرف آیا جس طرف سرکار کے قدم ہیں، وہ سلام سے گرا اور اس کی روح سرکار کے قدموں سے لپٹ گئی، اس کا انتقال ہو گیا۔ جب یہ واقعہ سنا تو میرے بے اختیار میرے منہ سے نکلا کہ کاش اس عاشق زار کے جوتے کا میں تسمہ ہوتا، کاش ہوتا نہ میں انسان مدینے والے۔ حضرت مولانا حسن رضا خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ادھر بھی توسن اقدس کے دو قدم جلوے، سرکار اپنی سواری کو یہاں سے گزاریے، ادھر بھی تو سن اقدس کے دو قدم جلوے، تمہاری راہ میں مجھ سے غبار ہم بھی ہیں، نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں، لیے ہوئے تو دلے سے قرار ہم بھی ہیں، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور، تو پھر کہیں گے کہ ہاں ہاں ہاں ہاں، تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیو، واقعی عشق مدینہ عشق مدینہ، اور جب عشق و محبت کی بات آتی ہے تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد بھی آتی ہے۔ یہ بلال بڑے عجیب عاشق تھے، بڑے عجیب عاشق۔ آپ کے جب وصال کا وقت آیا تو آپ کی بیوی نے کہا، واہ حزنا، ہائے افسوس، ہائے غم، نے غم کا اظہار کیا کہ آپ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ تو عاشق بلال کہنے لگے کہ واہ حزنا مت کہو بلکہ کہو واہ تربا، واہ تربا، یعنی کہ یہ تو خوشی کا موقع ہے، یہ غم کا موقع نہیں، جان تو جاتے ہی جائے گی، قیامت یہ ہے، جان تو جاتے ہی جائے گی کہ قیامت یہ ہے کہ یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا، کہ یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا۔ وہ غم کا اظہار کر رہی ہے، اور میں بے قرار ہوں کہ جلد میری روح جدا ہو، ان قریب میں آقا کے قدموں میں پہنچوں گا، ان قریب آقا کی زیارت کروں گا، آقا کے یاروں سے، صحابہ سے، میرے دوستوں سے میری ملاقات ہونے والی ہے۔ ارے قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پر گروں، گھر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے کیوں کہوں، اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں کہ مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے پاس سے. دل بھی پیاسا، نظر بھی ہے پیاسی، کیا ہے ایسی ہی جانے کی جلدی. قبر کا منظر بھی بڑا عجیب ہوگا جب سرکار قبر میں آئیں گے، اور ہم سب کو سب کا ایمان ہے اور اختلاف بھی نہیں، سرکار کا جلوہ قبر میں نظر آئے گا. لیکن جو حاضر ناظر سمجھتے ہیں، جو دانہ غیوب سمجھتے ہیں، جو مددگار سمجھتے ہیں، وہ تو پہچان لیں گے کہ یہ تو وہی آقا ہے کہ جس کا ذکر سن کر ہم جھومتے تھے. ارے یہ وہی میٹھے میٹھے میٹھے میٹھے میٹھے میٹھے پیارے پیارے پیارے پیارے پیارے سچے سچے سچے سچے اچھے اچھے اچھے اچھے اچھے اچھے مدری مصطفیٰ ہیں. اور دامن سے لپٹ کر عرض کریں گے، دل بھی پیاسا، نظر بھی ہے پیاسی، آقا دل بھی پیاسا، نظر بھی ہے پیاسی، ارے کیا ہے ایسی بھی جانے کی جلدی. آقا عشق کی آگ لگا کر کیوں جا رہے ہو؟ کیونکہ شربت دید نے ایک آگ لگائی دل میں، تپش دل کو بڑھایا ہے، بجھانے نہ دیا. سرکار دل بھی پیاسا ہے، نظر بھی ہے پیاسی، کیا ہے ایسی بھی جانے کی جلدی. ٹھہرو ٹھہرو ذرا جان عالم، ٹھہرو ٹھہرو ذرا جان عالم، ہم نے جی بھر کے دیکھا نہیں اور جی بھرنا بھی کب ہے، جی بھرنا بھی کب ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ملتا ہے، سرکار بس جی یہی چاہتا ہے کہ رخ پرانوار کو دیکھتا ہی ہوں. ان کے جلوے میں ہے وہ دلچسپیاں، ان کے جلووں میں ہے وہ دلچسپیاں، جو یہاں پہنچا یہیں کا ہو گیا، جس نے ان کا جلوہ دیکھا یہ انہیں کا ہو گیا. تو قبر میں تو پھر یہی منظر ہوگا کہ آج پوری ہوئی دل کی حسرت، آج پوری ہوئی دل کی حسرت، کیوں نہ جی بھر کے کر لوں زیارت قبر میں. اے فرشتوں نیا نا میرے سرکار آئے ہوئے. قسمت مجھے مل جائے بلال حبشی کی، اے کاش قسمت مجھے مل جائے بلال حبشی کی، دم عشق محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نکل جائے تو اچھا. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ذکر مدینہ اور ذکر تاجدار مدینہ کے ابتدا کے الف کی موت سے بھی ابھی میں کوسوں دور ہوں، مگر شاید وقت زیادہ ہوگا مجھے پتا نہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اٹھتا چکے ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آدھی مسجد خالی ہو چکی ہو. اس لیے میرے پیارے بھائیوں، اب میں اس کے اختتام کی طرف آتا ہوں. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ مجھ سے ناراض ہو جائے کہ یہ آیا اس نے ہماری نیند خراب کی. میرے پیارے سائی بھائیوں، گھبرائیں نہیں، اگر اٹھنے والے ہیں تو اٹھے نہیں، میں ابھی ختم کرنے والا ہوں. میرے پیارے بھائیوں، یہ سوچ اور یہ فکر آپ کو دینا چاہتا ہوں، دعوت میں فکر دیتا ہوں. آخر یہ بلال، یہ صحابہ سرکار سے اتنی محبت کیوں کرتے تھے؟ اس کی وضاحت تو میں کیا کروں، آنکھ والا تیرے چاوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ ایک اور کو چاہے نظر کیا دیکھے. انہوں نے سرکار کو دیکھا تھا، یہ محبت کرتے تھے. تو میرے پیارے سائیں بھائیوں سنو، یہ آقا سے کیوں محبت کرتے تھے؟ انہیں پتا تھا کہ انہی کے قدموں میں سب کچھ ہے، دنیا کی ہر نعمت بھی ان کے قدموں میں ہے، بلکہ جنت بھی ان کے قدموں میں ہے. یہ تو ہی نہیں ہے، یہ تو ہی نہیں ہے، یہ تو ہی نہیں ہے، سب کچھ میرے آقا کے قدموں میں. دیکھیے نا، جب میرے آقا معراج پر تشریف لے گئے تو غلام آقا اور میرے آقا امام اہل سنت اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے، چاند کو مشورہ دیتے. اب جب سائنس دانوں نے تصویریں لی تو چاند میں دبے تھے، تو میرے آقا امام اہل سنت کو پتا تھا. تو آقا امام اہل سنت فرماتے ہیں، ستم کیا کیسی مت کٹ لی تھی، سب دیکھنا مٹے تھے. اگر یہ قلب یہ تان یہ چودھری کا بدر کامل اگر ناتا کی راہ گزر کی خاک اٹھا لیتا اور اپنے اوپر مل لیتا تو اس نے جماعت نکھار آ جاتا, دبے زائل ہو جاتے, دبے زائل ہو جاتے. آسما کے چاند میں تو پھیکا پھیکا نور رہے. ارے دیکھو دیکھو آسما کے چاند میں تو پھیکا پھیکا نور ہے, آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے. تو کیا سورج سارے کل سیارے میرے آقا کے نور سے جگمگا رہے. خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ جلوہ نمائی نہ ہوتی تو تارین میں خوش نمائی نہ ہوتی. خدا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ کرتا قسم ہے خدا کی خدائی نہ ہوگی. تو میرے پیارے اسلامی بھائیو صحابہ کرام سرکار کو چاہتے تھے کہ سب کچھ ان کے قدموں میں ہے, دنیا بھی ان کے قدموں میں, نعمتیں بھی ان کے قدموں میں, تو جنت بھی انہیں کے قدموں میں, تو انہیں کے قدموں سے نپٹ جاؤ تو معراج ہو جائے گی. ان کے قدموں سے دور ہٹو گے تو رل جاؤ گے, تھوک کر ہی کھاتے چلو گے, ان کے در پر پڑ رہو. سنو سنو اے دیوانو سنو, تھوک کر ہی کھاتے پھرو گے ان کے در پر پڑ رہو. لندن میں کچھ نہیں ملے گا, امریکہ میں کچھ نہیں ملے گا, پیرس میں کچھ نہیں ملے گا, فرانس میں کچھ نہیں ملے گا, جرمنی میں کچھ نہیں ملے گا, جاپان میں کچھ نہیں ملے گا. تھوک کر ہی کھاتے پھرو گے ان کے در پر پڑ رہو. قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا, رخصت قافلہ کا شور گشتے ہمیں اٹھائے کیوں, ارے سوتے رہے ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں. بار نہ تھے حبیب کو بات سے ہی غریب کو, روئے جب نصیب کو, چین کہو گنوائے کیوں. یاد حضور کی قسم غفلت آئے شہ ستم, خوب ہے قید غم میں ہم, خوب ہے قید غم میں ہم, کوئی ہمیں چھڑائے کیوں. سنگے کرے حضور سے ہم کو خدا نہ صبر دے, جانا ہے سر کو جاگ کے دل کو قرار آئے کیوں. اب مانا رو اے غنی عادت سے تک نکل گئی, میرے کریم پہلے ہی لقمہ سر کھلائے کیوں. حضرت نو کا سانحہ سنتے ہی دل بگڑ گیا, ایسے مریض کو رضا, ایسے مریض کو رضا مر کے جوان سنائی کیوں. تو صحابہ آقا سے لپٹے ہوئے تھے, قدموں میں لپٹے ہوئے تھے, یہ محبت تھی کہ یہی سب کچھ ہے. جو ان کا ہوا, جو قیصر کا ہوا, خلق خدا اس کی ہوئی, جو قیصر سے پھرا اللہ اس سے پھر گیا, جو قیصر سے پھرا اللہ اس سے پھر گیا. تو میرے اسلامی بھائیو انگریزی فیشن کی برباد, انگریزی فیشن کی الوار تمہیں کھینچے لیے جا رہی ہے, تمہیں کیا ہو گیا ہے, تمہیں کیا ہو گیا ہے. ہم سب کو آقا سے محبت ہے, تو جب آقا سے محبت ہے تو آقا کا دل خوش کرنا ہے, اور ظاہر ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کا دل خوش کیا جاتا ہے, اس کا دل دکھایا نہیں جاتا. ہمارا تو یہی دروازہ ہے, ہمارا تو یہی در ہے, اسی در کے کتے ہیں, انہی کے ٹکڑوں پہ پلتے رہیں گے. آقا آقا آقا آقا سرکار تیرے ٹکڑوں سے پلیں, غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال, جرکیاں کہاں کہاں چھوڑ کے سرکار تیرا. آقا مفت پانا تھا, کبھی کام کی عادت نہ پڑی, اب عمل پوچھتے ہیں ہاں کم آتے رہا. آتا ایک میں کیا, میرے وسیاں کی حقیقت کتنی, مجھ سے سو لاکھ کافی ہے اشارہ تیرا. دل بس خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے, پلہ ہٹکا ہی نہیں, باری ہے بھروسہ تیرا تیرا تیرا, پلہ ہٹکا ہی نہیں, باری ہے بھروسہ تیرا. آتا آئے پھر خندہ بیٹا میرے لب پر آیا, آئے پھر بھول گیا راتوں کا رونا تیرا. اے مدینے کی ہوا, اے مدینے کی ہوا, دل میرا افسردہ سوکھی کلیوں کو گلا جاتا ہے جھونکا تیرا. خارے سہرائے نبی ہم اسے کیا کام پوچھے, ہاں میری جان میرے دل میں ہے رستہ تیرا. ہندو انسان ملک کو ہے بھروسہ تیرا, سرولا مر جائے گل اے درے والا تیرا تیرا تیرا. سرکار ہم کیوں نہ تیرے کہے خدا بھی تیرا. تو میرے پیارے سبھی بھائیوں قیامت میں آقا ہی کی بارگاہ میں پیش ہونا پڑے گا کہ یہ آقا دنیا میں بھی ہمیں نعمتیں کھلاتے ہیں, دنیا میں ہمیں سچی باتیں سکھائیں, ایمان کا رستہ سکھایا, ہمیں قرآن اسی در سے ملا, رمضان اسی در سے ملا, ایمان اسی در سے ملا, بلکہ خدا رحمان بھی اسی در سے ملا. میرے آقا میرے آقا امام اہل سنت فرماتے ہیں سچی بات سکھاتے یہ ہیں, سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں, جلدی جانے بجاتے یہ ہیں, روٹی آنکھ ہٹاتے یہ ہیں, التی نیمے جماتے یہ ہیں, ٹوٹی آتے بناتے یہ ہیں, ٹوٹی آتے بناتے یہ ہیں, انا اور کوئی کاغل کوثر ساری کثرت باتیں یہ ہیں, رب ہے موتی یہ ہیں, روشن رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں,